Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 16 Haziran Salı. Yıl 2020, ay 6, gün 168, Hızır 42. 1441 Hicri, Şevval 24. 1436 Rumi, Haziran 3. Güney rüzgarlarının esmesi. Yağmur. Günün sözü. Rüzgarlar ve dalgalar daima en yetenekli denizciden tarafadır. Edward Gibbon. Günün tarihi. 71 yıl önce bugün, 16 Haziran 1949'da devlet tiyatroları, opera ve balesi kuruldu. 57 yıl önce bugünse, yani 16 Haziran 1963'te ilk kadın Sovyet kozmonotu Valentina Tereshkova Vostok 6 uzay gemisiyle uzaya fırlatıldı. Günün şiiri. Aşk gibi. Sen varken kötü diye bir şey bilmiyorduk. Mutsuzluklar, bu karalar yaşamada yoktu. Sensiz karanlığın çizgisine koymuşlar umudu. Sensiz esenliğimizin üstünü çizmişler. Nicedir bir pencereden deniz güzel değil. Nicedir ışımayan insanlığımız sensizliğimizden. Sen gel bizi yeni vakitlere çıkar. İlhan Berk. Büyük Saatli Marif Takvimi. Strange and Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritku da destek veriyor bize. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı çok ünlü bir hüzünlü parçayla yaptık bugün. Garip Meyve, Strange Fruit, Billie Holiday ve arkadaşlarından dinliyorduk. Sözler de şöyleydi. Güneyin ağaçlarında yetişir garip bir meyve. Ağacın yapraklarında kan, köklerinde kan ve kara beden, güneyin melteminde sallanan. Kavak ağaçlarından sarkan bir garip meyve. Pörtlemiş gözler, çarpık çırpık ağız, kibar güneyin bu pastoral manzarası, manolyanın tatlımtırak ve taze rayihası ve ani kokusu kavruk bedenin, kara yağız. Kargaların didiklemesi içindir bu meyve, yağmurun birikmesi için ve rüzgarın emmesi, güneşin çürütmesi, ağacın toprağa düşürmesi. Garip olduğu kadar buruktur da bu meyve. Lewis Allen bestesi, Abel Maripol asıl adı. Ve bu tamamen linç üzerine yapılmış çok ünlü şarkı. Bu açık kitapta, Açık Kitap adlı kitabımızda 2010 yılında çıkarılmış 15. yılı için Açık Radyo'nun yazılmış bir maddeden okudum Garip Meyve'nin şeyini, sözlerini de ve Seda Binbaşgil yazmıştı. Hatta yaygın bir eğlence biçimi olarak nasıl Güney eyaletlerinde özellikle linç gerçekleşiyor diye ve daha önce başka şarkılar da var linç üzerine. Black and Blue, Louis Armstrong tarafından söylenen ve Ethel Waters'ın meşhur ettiği Supper Time, Irving Berlin. Ama en ünlüsü bu. Linç ayıbı böylesine bir açıklıkla beyazların yüzüne tokat gibi hiçbir zaman vurulmamıştı diyor. Ve pastoralde bir laf geçince şeyde Strange Fruit piyasaya çıkalı tam 19 yıl olmuşken Amerikalı ünlü siyah yazar Maya Angelou In the Heart of a Woman isimli kitabında Billie Holiday'in bu Los Angeles'a yaptığı ziyaretlerinden birinde uyumadan önce oğlu Guy'ın yatağına ilişip ona Strange Fruit'u söylediğini anlatıyor. Şarkı bittiğinde de Guy'ın aklında bir soru var. Pastoral manzara ne demek Bayan Holiday? Belinin yüzünü zalim bir ifade kaplıyor. Sesinde bir küçümseme seziliyordu. Pastoral ne mi demek? Zır delilerin zencileri öldürmesi demek. Senin gibi küçük bir zenciyi alıp vidalarını söküp lanet gırtlağından içeri tıkmaları demek. Allah'ın belası pastoral manzara bu demektir işte diyor. Ve Billie Holiday bu olaydan sadece bir yıl sonra uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı. 17 Temmuz günü kalp ve akciğer yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede de son nefesini verdi diye yazıyor. Madde böyle işte. Açık kitaptan okuduk. Şey var. Bugün bunu söylememizin ve çalmamızın en önemli sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletinde iki ayrı siyah insan, erkek ağaçlarda asılı bulunuyor 10 gün arayla. Birisi Palmdale, Kaliforniya'da 24 yaşında Robert Fuller bir parkta ağaçta asılı bulunuyor. Şehir yetkilileri tabii ilk gazda intihar olarak söylüyorlar. Koronavirüsü pandemisi dolayısıyla endişeye kapıldı diyorlarsa da Fuller'ın arkadaşları, yakınları linç edilmiş olduğundan şüpheleniyorlar kuvvetle. Ve protestolar orada da başladı adalet içinde. Hatta Kaliforniya Senatörü Kamala Harris'in de aralarında bulunduğu bir dizi politikacı da soruşturma istiyorlar. Bu yeni bir ölüm. 10 gün önce de bir başka siyah adam 38 yaşında Malcolm Harsh Gene 50 mil kadar 65-70 kilometre ötede Victorville'de Kaliforniya'da 31 Mayıs'ta ölü bulunmuş ağaca asılı olarak. O da kendisini öldürmüş olabilecek birisi değildi diyor ailesi. O konuda araştırılıyor. Yani iki ayrı şey var. Ve Guardian gazetesinden iki ayrı linç hikayesi var ve Guardian'dan Vivian Ho'nun bildirdiğine göre FBI ile de eyalet savcılığı da genel olarak Palmdale'deki bu cinayeti, Robert Fuller cinayetini ölümünü açıkça bakacaklarmış. Böyle bir durum var. Bayağı çok akıl almaz şeyler olmaya devam ediyor dünyada. İki de trans kadın daha öldürülmüş. İki siyah trans kadın da. Ve bu arada da Donald Trump da sağlık koruma tedbirlerini kaldırıyor. Translar için özellikle de. Ama on binlerce kişi de Amerika Birleşik Devletleri'nde siyah trans halklar için gösteriye giriyorlar. Evet, bu konulara tekrar döneceğiz ama şimdi tarihte bugüne bir bakalım. 1964 yılında bugün ABD'li siyah hakları önderi Martin Luther King Jr. Nobel Barış Ödülünü kazandı. 1970'te diski kapatma girişimlerine karşı 15 Haziran'da başlayan işçi gösterileri bugün de devam ediyor. 16 Haziran'da da ve İstanbul'da yürüyüşe geçen on binlerce işçiye polisin ateş açması, 3 işçinin hayatını kaybetmesi olayı var. İşçilerin mücadelesi İstanbul ve Kocaeli'de sıkı yönetim ilan edilmesiyle engelleniyor. Bu konuyu yarın da devam edeceğiz. Ali Bilge ile ve Zafer Aydın'la konuşmaya, bu konuda büyük bir kitap yazmış olan Zafer Aydın'la. 1976 yılında bugün Güney Afrika'da siyahların yaşadığı Soweto kasabasında Afrikaans dilinde eğitimi protesto eden öğrencilerin, siyah öğrencinin ateş açan Güney Afrika polisi 600 öğrenciyi öldürmüş. 600 öğrencinin öldürülmesi. 2013'te de bugün İstanbul'da Gezi Parkı'na saldıran polisin 15 Haziran'da Taksim Meydanı'nı boşaltmasının ardından çatışmaların ertesi günde devam ettiği haberi var. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da miting yaptığı gün İstanbul'un Ok Meydanı semtinde 14 yaşındaki Berkin Elvan polis tarafından kafasına atılan gaz fişeğiyle ağır yaralanıyor ve 9 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra 2014 Mart'ında da yaşamını yitirecektir. Evet, tarihte bugünü de bu şekilde kısaca kapatalım. Ortalık karışık ve yoğun ama biz devam edelim programımıza. Her zaman her gün yaptığımız gibi Osman Kavala hakkında yapılan What Did Kavala Do? Ya da Osman Kavala ne yapmıştı diye Osman Kavala için Birleşmiş Sanatçılar ismi altında bir araya gelen sanat, siyaset ve sivil toplum temsilcileri hazırladıkları videolarda konuşmaya devam ediyorlar. Şermin Langhoff, Fatih Akın ve Anadolu Kültür Vakfı kurucusu Osman Kavala ile dayanışma kampanyasına katılan destekçilerden sesler var. Bugün Alman siyasetçi Claudia Roth'a kulak vereceğiz. 2004'ten bu yana Birlik 90 Yeşiller Partisi'nin başkanı kendisi. Osman Kavala ist ein wunderbarer Mensch, ein Menschenfreund. Osman Kavala harika bir insan, bir yardımsever ve entelektüel, bir kültür ve sanat adamı, köprüler inşa eden biri. Güçlü ve canlı bir demokrasinin hatırlamayı ön gerektirdiğini bilen birisi. Müze ve sanat projelerini destekleyerek, ister Kürt sorunu olsun, isterse de Ermeni soykırımı, Türkiye tarihini, Türk tarihindeki tabuları hatırlatıyordu. Osman Kavala hiçbir neden olmadan 900 günden fazla hapiste tutuluyor. Özgürlüğünün bu şekilde elinden alınmasını hiçbir şey açıklayamaz. Osman Kavala'yı unutmayın. Unutulmak öldürür. nicht zu rechtfertigen, dass man ihm die Freiheit geraubt hat. Vergesst Osman Kavala nicht, vergessen tötet. Bir diğer videoda Anika Haas ve Depo İstanbul'un diğer iki çalışanı, diğer iki dostu. Şimdi onlara kulak veriyoruz. This is about Depo, a cultural and debate center in Istanbul that Osman Kavala. Bu depo hakkında Osman Kavala'nın İstanbul'da kurduğu kültür ve tartışma merkezi. Üçümüz 2012'de burada tanıştık. O günden beri arkadaşız. Komşuluğa dair bilinmesi gereken her şeyi Depo'dan öğrendim. Burası haftalık sanat dersleri sırasında Depo'nun sokağını çığlık ve kahkahalarla dolduran tophanenin çocukları dahil yeni insanlar ve komşular arasında sayısız işbirliğine ilham verdi. Ta ki Osman Bey'in bahçede çöp topladığını görene kadar. Yani dedim ki o yapıyorsa ben de burada her şeyi yapabilmeliyim. Evet, şimdi haberlere geçebiliriz. Bu korkunç linç olaylarına da daha sonra döneceğiz. Ama Amerika Birleşik Devletleri bayağı on binlerce kişinin gerek siyah translar gerekse de diğer hak ve adalet arayışları içinde yürümesiyle geçiyor. 700'ün üzerinde şehirde Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere pek çok yerde var. Ama yalnız orada değil, Amerika'da değil, İngiltere'de, Fransa'da ve başka Avrupa ülkelerinde de devam ediyor. Çok önemli bir şey. Yani New York'ta Black Lives Matter dedikleri, işte siyah insanların hayatı, siyahların hayatı da değerlidir diye ve polis zulmüne karşı New York'ta, ülkenin bütün diğer yerlerinde dediğimiz gibi 700'e yakın, 700 civarında şehirde ve kasabada olmak üzere bütün hafta sonunda devam etti. San Francisco'da, Kaliforniya'da, Bay Bridge'de pazar günü trafiği kapattılar birkaç blok boyunca. Arkansas'da, Little Rock kasabasındaki çok ünlüdür ayaklanmalarıyla Black Lives Matter, kara hayatlar değerlidir protestocuları, Walmart dükkanlarını, dört ayrı dükkanı önünde protesto yapıyorlar ve bir de Sam's Club diye bilinen bir kulüpte ve büyük mağazaların kapanmasına, polisin fonlarını kesin, Walmart'a giden fonları kesin diye bağırıyorlar. O arada Kentucky'de, Frankfort şehrinde Güneyli Başkan Jefferson Davis'in heykelini kaldırmışlar eyalet başkentinde. Kentucky Tarihi Eserler Müdürlüğü, Danışma Müdürlüğü de kaldırmaya karar vermiş konfederasyon liderlerinin ve 15. yüzyıl aslında kaşif diye bilinen ama büyük bir kolonizasyonu başlatan Kristof Kolomb'un heykelini de kaldırmaya karar vermiş durumdalar. Özellikle yerlilerin hayatını tamamen köle haline getiren yerlileri bir adam olarak şimdi tarihte biliniyor Kristof Kolomb. Ve dünyanın diğer taraflarında, mesela Paris'te, Fransa'daki Ahmet Dinse'ye de belki sorarız sonra, 15 bin kadar insan pazar günü yürüyüş yaptı ve polisler bayağı şiddet kullandılar. Britanya'da da Black Lives Matter protestocuları Londra'da barışçı gösterilerde bulundular. Londra'da, Leeds'de ve diğer şehirlerinde Britanya'nın, Londra'da 100'ün üzerinde de aşırı sağcı gösterici de polise saldırdıklarından sonra tutuklandılar, gözaltına alındılar. Bayağı ciddi bir var bütün dünyada. Seattle'da da devam ediyor aslında. Sosyalist şehir meclisi üyesi Kshama Sawant, Capitol Hill özel bölgesinin sürekli olarak o bölgede yaşayan insanların halkın kontrolünde kalması için önerge vermiş. Yani böyle bir karar alınması için çalışılıyor. Bayağı özel buraya polis giremez filan diye ilginç bir olay var. Ve devam ediyor oradaki şeylerde yani. Seattle Şehir Meclisi iki polisin hesap verilebilirliği konusunda iki ayrı yasayı da konuşacak. Bir tanesi bu boyunduruk denen şeylerin, metotların kaldırılmasını, yasaklanmasını. Öteki de göz yaşartıcı gaz denen gaz bombalarının ve diğer taser da dahil olmak üzere öldürücü olmadığı söylenen ama pekala öldürücü olduğu bilinen kalabalık kontrol silahlarının da yasaklanması yolunda önemli bir kanun tasarısı veriyorlar. Aslında taser'ın öldürücü bir silah olmadığı konusundaki şeyin tümüyle yalan olduğu da ta uzun zamandan beri, bundan 10 yıl önce çıkan açık kitapta da açıkça ortaya konmuştu. Bir inceleme vardı, taser maddesi. Orada da görülüyordu. Çok sayıda insanın daha ilk icat edildiğinden beri ölümüne yol açtığı ve sonu gelmeyecek bir şekilde taser'la öldürülen insanların bulunduğu belirtiliyordu orada da. Evet, öte yandan da korona virüsü bir yandan devam ediyor. Tulsa polisinin de şeyini unutmadan söyleyeyim. Bir kere söylemiştik ama dünya tarihine geçecek bir laf. %24 daha az öldürdüğümüze dair, polisin ateş ettiğimize dair siyah Afrikalı Amerikalılara, siyahlara araştırma var demişti. Travis Yates de hem de bir televizyonla yaptığı konuşmada, yani bütün araştırmalar gösteriyor ki biz normalden daha az, %24 daha az öldürüyoruz, vuruyoruz onları diye tarihe geçecek bir laf etmişti. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Trump da burada ilk aylar sonra tekrar başkanlık yürüyüşünü burada yapacağını açıkladı. Tulsa'daki en büyük gazete, Tulsa gazetesi ise neden Trump burayı seçti bilmiyoruz ve kendisini hoşta karşılamıyoruz diyorlar. Çünkü Tulsa 1921 yılında Amerikan tarihini gördüğü en büyük siyah katliamlarından birisinin yaşandığı bir yer. Dolayısıyla neden Trump, hani siyahların hareketi, siyahların hayatı değerlidir hareketi sokaktayken burayı seçti aylar sonra ilk gösterisi için, anlamış değiliz ama gerginiz diye de bir açıklamada bulundular. Evet, yani akıl almaz bir şey. Birisi, bir genç bir adam ayağına bastı beyaz bir kadının diye siyah başlayan, evet. Ve 100 ila 300 insanın, siyahın özellikle öldürülmesine yol açan, 10 bin kişiyi de evsiz bırakan bir süreçti. Evet, ve zengin bir siyah mahallesinin, evet, tamamen yıkıma, evsiz kalmasına filan yol açan korkunç bir olay. Sadece tepkiler üzerine 19 Haziran'da, yani ABD Özgürlük Günü'nde köleliğin kaldırıldığı, son kölelik yasasının kaldırıldığı gün 19 Haziran, o gün yürüyüş yapacaktı. Gelen tepkiler üzerine cumartesi 20 Haziran'a almış yürüyüşünü ama yine de orada yapacağını söyledi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nden de LGBTQ işçilerin haklarını koruyan bir karar çıktı. Bu da ilk defa oluyor. 3'e karşı 6 ayla aldığı kararda federal yasaların cinsiyet temelinde ayrımcılığı yasakladığını ve bu yasağın cinsel yönelimi de içerecek şekilde anlaşılması gerektiğini kaydediyor. Evet, bu son zamanlarda herhalde bu konudaki tek kazanım, çünkü arka arkaya tam aksi haberler geliyordu Amerika'dan. Evet. Ama öte yandan Chris Hedges SharePost'ta 15 günde bir yazmaya başladı. SharePost diye bir internet sitesinde, şimdi Truth Dig'in kapatılmasından sonra, yani şirket olarak Chris Hedges de diyor ki yani Gaza yönetici elit sınıf tarafından Gaza getirilen, manipüle edilen bir durumdayız. Tamamen bir istismar ilişkisi içine girmiş durumdayız. Yani yeter, yetti artık dediğimiz zaman hemen tacizcimiz geliyor çiçeklerle ve özürlerle, bir daha yapmayacağız diyor. Ve ondan sonra aynı şey tekrar devam ediyor diye ayrıntılı bir inceleme yapmış. Bütün özellikle de Joe Biden'ın 1994'te çıkarttığı kanunla dünyanın nüfusunun dörtte birini hapseden Amerika'dan bahsediyor. 2,5 milyona yakın insan hapishanelerde, hiçbir zaman başka birine zarar vermeyen yarısı, %94'ü de hiçbir zaman jürili bir yargıya girmemiş, suçu kabullenmemiş, bir yargı sistemi de çalışmıyor diyor. Ve bunların baş sorumlusu da Joe Biden, tuttuğu şeyin cenazesinde konuşma yaptı diyor George Floyd'un. Nancy Pelosi de sağcılığıyla ünlü, Afrikalılara özgü bir eşarbı takıp gitti, dekor olarak kullandı. İşte NASCAR yarışları ve Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri de konfederasyon bayrağını indirdiler geçici olarak. Ulusal Futbol Ligi de ırkçılık için özür diledi, ama herhangi bir takım bu işi ilk başlatan, diz çökmesin protestosunu başlatan Colin Kaepernick'e oynama teklifi yapmadı diyor. Neyse, burada şimdi bahsettiğin NASCAR ilginç bir örnek. Yani araba yarışları ligi, evet, araba özellikle yarışları güneyde çok yaygın ve konfederasyon bayrağı sallamak seyirciler arasında çok yaygın bir durum. Bunu yasakladılar. Bir hafta ya da 10 gün falan oldu. Bu radikal bir şey. Çünkü kendi taraftarlarından, izleyicilerinden ciddi tepki çekecek olan bir şeydi. Ama işte Hedges bunlar sonunda geri dönecektir diyor. Yani eğer biz sonuna kadar direnmezsek, tabii geçici yani olabilir diyor. Tek yolu budur diyor. Evet, öte yandan diğer haberlere de kısaca göz atalım. Pençe Kartal operasyonundan fazla bir bilgi edinemedik. BBC Türkçe'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki hava harekatı hakkında neler bilindiğini derlemiş. Şok harekat diye bahsediyorlar. PKK'dan kaybımız yok diye bir açıklama gelmiş. Fırat Haber Ajansı'nda yayınlanan açıklamada Mahmur ve Şengal'de herhangi bir aktivite yok demiş. Ezidiler saldırıya uğradı diye bir iddia gelmiş. Irak Kürdistan bölgesel yönetimi sessiz kalmış. Hiçbir açıklama yok. El Sumaria medya kuruluşu Irak'ta Irak ordusunun tepki gösterdiğini, Irak'ın egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini açıklamış. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın. Çünkü Birleşmiş Milletler Antlaşması'na göre, 2. maddenin 6. fıkrasına göre, böyle bir operasyon yapıldığı zaman başka bir ülkeye bunun saldırı olması ve buna cevap olması, hemen Birleşmiş Milletler'e de bildirilmesi gerekiyor. Bunlar olmadı. Operasyonun özelliği aynı anda çok farklı noktaları hedef almasıyla dikkati çektiği söyleniyor. BBC'ye, Türkçe'ye konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi de Mahmur'un da operasyonda olmasını şöyle izah etmiş. Bir yıl içinde yeni depolama yaptılar demiş. Son haftalarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı noktalardan güvenlik güçlerine yönelik saldırı girişimi haberlerinin de bununla ilgili olduğu belirtiliyor. Şeylerde, dronların da kullanıldığı belirtiliyor. Sabah gazetesi ve A Haber'de, Haber 7 pardon, terör örgütü PKK'dan büyük alçaklık diyor. Ve sivilleri hedef aldılar. O yüzden de Türk jetleri birkaç sefer pas geçti diyor. Öte yandan Rusya ile çalışmaya devam ediyoruz açıklaması var Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan. Çünkü İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile Dolmabahçe'de ortak basın toplantısı düzenlemiş. Libya'da kalıcı ateşkes sağlanması için Rusya ile görüşmeler devam edecek diyorlar. Ama şey sorusunu birçok insanın zihninde bir soru işareti uyandıran soruyu da şöyle cevaplamış. Sergey Lavrov Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Sergey Shoigu gelecekti. Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin geleceği açıklandıktan bir süre sonra ertelenmesine ilişkin soru üzerine, biz de birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldık diyor Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin. Yani bir şey yok diyor. Önümüzdeki bunun başka bir yere çekilmesine gerek yok. Suriye ile İdlib'le hiçbir ilgisi yok diyor. Son anda izahının yani görüşmenin yapılmamasının izahını böyle açıklamış. Bu arada da resmi gazetede yayınlanan atama kararıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürünün değiştiği haberi var. Ve HDP darbeye karşı demokrasi yürüyüşünü başlatmıştı. Halkların Demokratik Partisi 3 milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesine karşı başlattı. Edirne'den HDP eş genel başkan Pervin Buldan ve beraberindeki heyetin gerçekleştireceği yürüyüş öncesinde 10 kişi gözaltına alınmış. Sonra müdahale sırasında HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da beni ezip geçmen lazım diyerek Toma'nın önüne geçmiş. Öte yandan da HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet engellemelere rağmen Silivri'de açıklama yaptıktan sonra yürüyüşü başlatmış. Van'da da polis müdahalesi olmuş. Darbeye karşı demokrasi yürüyüşünün. Sancar'da HDP eş genel başkanı Mithat Sancar da burada konuşmuş. 2 Nisan Caddesi üzerinden HDP il binasına kadar yürüyüp HDP Türkiye'nin bütün renklerini kucaklama, onlarla birlikte var olma, onlarla birlikte yol alma partisidir demiş. HDP Van binası da polis ablukasına alınmış. Bu arada İstanbul'da da yürüyüş ve eylemler yasaklanmış. HDP'den ama koronavirüs sebebiyle. Evet, koronavirüs sebebiyle HDP'den İstanbul Valiliği'nin eylem yasağı kararına da AVM'ye yok, bize mi pandemi var demiş. Öyle bir durum var. Pandemi konusuna gelince dünyada yükseliş devam ediyor. Türkiye'de de özellikle açıklamalarından sonra bayağı ciddi bir soru işaretleri benim. Yani dünyada 8 milyonu aşmış durumda. Ölü sayısı da 440 bine gelmiş durumda dünya çapında. Türkiye'de de 4.825 oldu ölü sayısı. Vaka sayısı da 180 bine yaklaşmış durumda. Evet, arka arkaya gene yükseliyor Türkiye'de. Yani son 4 gündür sürekli yükseliyor. 1500'ü geçmiş durumda vaka sayısı. Günlük vaka sayısı tespit edilen. Evet, Kastamonu vali. Evet. Önlemler geri gelebilir diye bilim kurulu üyelerinin açıklamaları vardı. Daha sonra yer veririz onlara da. Evet, dün 18 kişi hayatını kaybetti ve 1592 yeni tanı kondu. Kastamonu valisi ise ilginç bir açıklama yapmış. Kastamonu'daki her yeni vaka sayısı ilin rekoru oluyor. Dünkü sayıda pandeminin en yüksek döneminden bile fazla demiş. Büyük bir artıştan bahsetmiş Yaşar Karadeniz Kastamonu valisi. Koronavirüsü konusunda bilim kurulu üyeleriyle de ayrıntılı bir mülakatlar zinciri gerçekleştirmiş BBC'den Funda Nur Öztürk ve vaka sayısını nasıl değerlendirdikleri konusunda. Yani ikinci salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz diyen Profesör Doktor Tevfik Özlü'ye vaka sayılarındaki yükselmeyi bir an önce durdurmamız gerekiyor diyen Profesör Doktor Mustafa Has Öksüz'e kulak vermişler. Onlarla Profesör Doktor Levent Yamanel de yeni normali yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor demiş. Senin de dediğin gibi Özdeş, yani farklı bir uygulama olabilir diye. Ve 9 ilde de valilik kararıyla toplantı, gösteri ve yürüyüşler de yasaklandı biliyorsunuz. Hapishanelerden ise hiç ses yok. Covid-19'dan ölen olduğunu söylemiyoruz demişti Adalet Bakanı yardımcısı. Hiç olmadığını da söylemiyoruz demişti. Bunu dün günün sözü yapmıştık biz de. Durum böyle işte. Şimdi korona günlerine bağlanabiliriz. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Müzik. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhaba. Günaydın. Günaydın Özdeş. Umarım bu yeni bağlantımızda sorunsuz bir program yaparız. Bundan sonra da böyle olur. Evet, ben de umuyorum. Nedir durum? Şimdi dün biz çeşitli çalışmalardan bahsederken bir yayında beyin omurilik sıvısında virüse rastlanılmadığını, böyle bir yayın olduğundan bahsetmiştim. Dün akşam bir mail aldım. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bilim Dalı'ndan Doktor Dilaver Kaya isimli bir hekim, kendilerinin de benzer bir çalışma yaptıklarını ve beyin omurilik sıvısında virüsü göstermediklerini, 6 vakada bu merkezi sinir sistem tutulumu olduğunu ve bu hastaları plazmaferez uygulamasıyla tedavi ettiklerini söylemiş. Tabii hoş bir şey, çünkü yurt dışındaki çalışmaları veriyoruz. Benzer çalışmalar ülkemizde de yapıyor. Daha sonra kendilerinin bir yayınını göndermişler. Lerzan Doğan ve arkadaşları yine aynı üniversiteden Brain Behavior and Immunity isimli dergide yayınlamış olan çalışmalarını. Kendilerine teşekkür ediyoruz ilgilerine. Çünkü sürekli Açık Radyo da programları izlediklerini, Açık Gazete'yi ve Korona Günlerini izlediklerini söylemişler. Evet, harika. Hem onlara teşekkür ederim, hem de kutlayalım bu uluslararası literatüre katkı sağlayan çalışmalar için. Siz de bahsettiğiniz farklı ülkelerde gelişmeler sürüyor. Bakın, bunu daha önce de biz konuşmuştuk Korona Günlerinde. Hani ben demiştim gibi bir yaklaşım olmasın ama yavaş yavaş Avrupa ülkelerinde alınan önlemler sonucu olgu sayılarında azalma olacak, göreceli de olsa. Buna karşı gelişmekte olan ülkelerde daha sonra yükselmeler söz konusu olduğunda basında artık eskisi kadar yankı uyandırmayacak bu haberler diyorduk. Evet, öyle oluyor. Sadece ülkemize değil, bütün gelişmiş ülkelerin yaklaşımı bu. Dün Dünya Sağlık Örgütü bulaş zincirini durdurmuş gibi görünen ülkelerin bile dikkatli olması lazım dedi. Çünkü Çin'de hatırlayacaksınız, dün 56 yeni olgu ortaya çıkmıştı. Bugün bu sayı 100'ün üzerine çıktı. Biraz önce siz de bilim kurulu üyelerinin demeçlerini BBC'ye verdikleri demeçlerde, hani ikinci dalgayı mı yaşıyoruz sorusunu zannetmiyorum. Bunu ikinci dalga diye tanımlamaktan çok büyük bir olasılıkla alınan önlemlerin biraz gevşetilmesi, işte çeşitli mekanların açılması beraberinde bu yayılmayı bu getiriyor. Ama bu yayılma toplum genelinde değil, belirli odak gruplarda oluyor. Bu da hep konuştuğumuz bir durumdu. Hindistan'da, ben Hindistan, Pakistan, İran ve Afrika'da olup bitenleri izlemeye çalışıyorum. Çünkü sayılar çok ürkütücü. Dün Pakistan'da 1 milyon olgunun beklendiğini kendi yeni sağlık yetkilileri demiştim. Şimdi Hindistan'dan dün gelen bir haber, morglar o kadar çok dolmuş, taşmış ki defin işlemleri yapılamıyor. Bu nedenle ne yapacaklarını bilemiyorlar. Hindistan'da günde 12 bin, ortalama 12 bin yeni olgu çıkıyor. Ve tedavi için, ki oldukça yoksulluğun hüküm sürdüğü bir ülke, buna karşılık Bombay'de özel bir hastanede tedavi için 1.25 milyon rubi, yani 14.600 euro isteniyormuş hastalardan. Fiyat bu. Tabii Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Güney Asya ülkelerinde pandeminin yayıldığını söylemek hiç de abartı sayılmamalı. Bir de tabii Latin Amerika ülkeleri var. Meksika'da normale dönme kararı alınmış ama durum pek parlak değil. 24 saatte Meksika'da 4.417 yeni olgu oldu. Ve yeni olgu sayısı açısından Meksika Dünya Sağlık Örgütü listesinde 7. sıraya yükseldi. Şili'de epidemiyi durdurmak için ilginç bir uygulama, olağanüstü anayasal durum ilan edildi ve alınan önlemler 3 ay süreyle uzatıldı. Gece sokağa çıkma yasağı gibi kararlar alındı ama bu arada aynı anda gece sokağa çıkma yasağı 3 ay uzatılırken AVM'leri açtı Şili. Ordu yardıma çağrılmış vaziyette, bu olağanüstü anayasal durumu aynen böyle tanımlanıyor. Zaten şu gece sokağa çıkma yasağı demek gündüz iş var demek galiba, değil mi? Evet. Tamam. Evet, Peru'da da bir dönem bu sol örgütlere karşı oluşturulan ve politikacıların oluşturduğu paramiliter gruplar şimdiki koruculara dönmüşler ve kurallara uymayan, işte maske takmayan ya da sosyal mesafeye uymayanları kırbaçlıyorlarmış. Kırbaçla saldırıyorlarmış. Yani böyle garip garip şeyler olmaya başladı. Gelişmekte olan ülkelerde. İlginç bir haberdi. Belediyelerle ilgili. Bu süreçte yerel yöneticiler ve belediye başkanlarının bazı kentler, en azından örneklerini vereceğim, önem kazandığı ortaya çıkıyor. Barcelona, Montreal, Budapest, Tokyo, Seul, Manchester, San Francisco, Madrid, bütün buraların belediye başkanları, ki en son örneğini Manchester Belediye Başkanı Andy Burhan'dan, ki kendisi olup bitenleri 200'lük olarak tanımlayan bir demeç vermiş. Bütün bu büyük kentlerin belediye başkanları politik alanda bir ağırlık kazanmış durumdalar. Böyle bir yorum var Le Monde'da. Özellikle küresel ve büyük çapta sağlık krizi söz konusu olduğunda mobilize ettikleri yerel yönetim olanakları ile bütün bu kaynaklar ile çok olumlu işler yaptıkları söyleniyor ve popülariteleri artıyor. Tabii bunlar gelişmiş ülkelerde. Ruanda'da, Kigali'de belediye başkanı biz Afrika'nın Singapur'uyuz dedi. Ve akıllı kent olma yolunda ilerliyoruz dedi. Ruanda ilginç bir şekilde önlemleri alan ve konuya en duyarlı olan ilk Afrika ülkesi. Davranış değişimini çok sağlıklı bir eğitim politikası izleyerek gerçekleştirdiklerini söylüyorlar. Bu noktada bir şey ilave edeyim izninizle. Evet. Yani Dünya Sağlık Örgütü Afrika'da çok sizin de daha önceden de bahsettiğiniz gibi yaygınlaşmakta olduğunu pandeminin söylüyor. Özellikle de Güney Afrika, Cezayir, evet, Nijerya, Mısır ve Sudan'ın, ki çok, evet, büyük ülkeler bunlar. Yemen'de de felaket boyuta gelmiş olduğunu, zaten felaket bir ülke, söylemişler. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde 21 eyalette ikinci bir dalga için uyarılar başlamış. 118 bini aşmış durumda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve bir Harvard'dan bir açıklama da, Harvard Global Health Institute'dan da 100 bin kişi Eylül'e kadar ekstra bir 100 bin kişinin ölümünden bahsediyorlar Amerika'da. Evet. Evet, aslında bunlarla çok paralel giden bir şey. Biz programlarımızda bahsetmiştik. Peter Piot, bu Belçikalı Ebola'yı bulan ekibin, evet, içinde yer alan bir virolog. Daha sonra UNAIDS'in, Birleşmiş Milletler AIDS bölümünün başkanlığını yaptı uzun süre ve şu anda da London School of Hygiene'in başında. Kendisi de enfekte olmuştu Mart ayında. Belçika televizyonlarına bir röportaj verdi dün ve biz salgının başındayız dedi. Böyle önemli bir ve ciddi bir virolog, ciddi bir bilim insanının bu demeci önemsenmeli. Ve kendisi de biraz önce herhalde bu şekilde seyredecek dediğim, hiçbir zaman bu virüsün, salgının kaybolmayacağını, ama geniş dalgalar yerine Çin'de, Güney Kore'de gördüğümüz gibi belirli odaklarda alevlenmeler olacağını, bunun şu anda Çin'de yaşanan, Güney Kore'de yaşanan bu alevlenmelerin sonbahar aylarıyla birlikte Avrupa ülkelerinde de görüleceğini söylemiş. Bu arada Watergate'den gönderme, Lancet Gate konusundan insanlar biraz da tırnak içinde dalga geçmekte. Ve bu tarz yayınlar yapılmaktı. Hatırlayacaksınız, önce Lancet, sonra New England Journal of Medicine'deki yazılar geri çekilmişti. Yazılardaki hatalar ya da yanlışlar nedeniyle. Tabii bunun nedenini sorgulamaya başlandı. Ki gerekli bir yaklaşım. Biliyoruz ki dergiler sınıflandırılıyor ve önemli sayılan, işte A'dan E'ye kadar sınıflandırılıyor tıp dergileri. A impact faktörü çok yüksek olan, çok kıymetli olan, orada bir yayın elde etmek. Bir takım kurumlar alacakları paralar, destekleri sağlamak için bu yayın sayısına bakıyorlar. Hani bizde de YÖK'te alınan kararla öğretim üyelerinin niteliği yaptığı yayın sayısına göre belirlenirdi. Batı'da da benzer bir uygulama var, biraz daha düzeyleri farklı olmak üzere. Peki kim ne yayın yapıyor? Bunlar sorgulanmaya başlandı ve bu doğru bir yaklaşım herhalde. Çünkü işin içinden, çığırından çıkıyordu. Çok fazla bilgi ve veri, data satın alınıyordu. Böyle olmaması lazım. Yani bilimsel çalışmaların da ticari bir yönü olmaya başlamıştı bir süreden beri. Ve doğrusu isterseniz bir tabu gibi görülüyordu bu tıp dergileri. Örneğin bu farmakovijilans ve olgu seçimindeki kriterler ne olmalı? Yan etki kriterleri ne olmalı? Bütün bunların belirlenmesi için değerlendirmeler gözden geçiriliyor. Örneğin Fransa'da Didier Raoult bu hidroksiklorokini ilk öneren, ilk yayın yapan ve çok sert ve kararlı bir şekilde savunan Marsilyalı hekim. Onun, Didier Raoult'un çalışmalarına bakmışlar. Şimdi bu insan ilginç bir insan. Yani 2018 tane yayını varmış. Şimdi, normal değil bu 2018 yayını. Bu biraz fazla. 2018, evet. 2018 yayını varmış. Yani tabii bir yandan hani onu şarlatanlıkla suçlayanlar var. Bir yandan bazı konularda öncülük yaptığını ve kimsenin dillendiremediği şeyleri söylediği için aykırı ama gerçek bir bilim insanı olarak tanımlayanlar var. Ama her konuda olduğu gibi hemen bir kahramanın karşısına bir de anti kahraman çıkıyor herhalde. Fransa'da gazeteci Patrick Cohen isimli birisi bu Didier Raoult'un karşıtlığını yapıyor. Anti Raoult hareketi başlatmış. Gilets jaunes ya da bu sarı yeleklilerin isminden kaynaklanan jilejonizasyon diyor bu. İşte popülistlik yapıyor diye. Ve televizyon programlarında yerden yere vuruyor bir gazeteci, bir show programı yapan Patrick Cohen. Bu arada Didier Raoult savunanlar var. Didier Raoult'u çok eleştirenler var Fransa'da. Ama bu kişinin de 2000 küsur yayını varmış. Fransa'nın ilk sırada yer alan. Yani bir de tabii bunların referans ya da ne kadar çok citation aldıkları önemli. Bu konuda da dün öğrendim bir yazıyı okurken. Dünyada en fazla bu citation alan bir Rus araştırıcı var. Yalnız aldığı citationların %94'ünü kendine vermiş. Yani bir makale sürekli olarak da kendini eserlerini kaynak gösteriyor. Bu diğer altta da varmış. Yani bunlar böyle grupların olduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye'de de olmuştu. Ama Türkiye'de bu konularda biz öncülük yapıyoruz. Evet. Yani bizim bu konu farklı bir konu. Bu konu ayrıca belki konuşulmalı. Belki Güven Güzeldere ile konuşulmalı birlikte. Çünkü hani kendilerimizin oluşturduğu Türkiye'de dergiler var. Ama bu dergiler biliyor musunuz yurt dışında basılıyor. Yani yurt dışındaki bir takım dergilerin sahibi olan gruplar var tıp camiasında ülkemizde. Bunlar orada işte yurt dışı yayın yapıyor adam. Evet, yani birbirlerine önemli. Referans vererek. Çok evet, önemli tabii. Bir konu bu. Ben vesileyle bir duyuru da bulunayım izninizle. Bu Güven Güzeldere'den de bahsettiniz. Yani bugün Türkiye Bilişim Vakfı'nın 25. yılında Faruk Eczacıbaşı ve Bekir Ağardır'ın Küreselleşme ve Yerelleşme diye 16 Haziran bugün yani 16'da TBV.org.tr'de canlı yayını var. Orada da tamamen bu meseleyi konuşacaklar sanıyorum. Yani bilimsel bilginin hayati önemi çağımızda. Tabii. Yani bunun çünkü tamamen işte, komplo teorileriyle karışınca felaket oluyor. Aynı zamanda bugün şeyde de aşıların bir başka evet. Bilimsel bilginin önemi olan şeyde de aşılardan bahsedeceğiz. O da bugün 9.30-10 arasında açık. İki duyuru birden yapmış olayım bu bilimsel bilginin çok da önemli konusunda. Çok önemli, evet. Güven Bey'le görüşeceğim ben de. Bu arada biraz gülümseteyim. Avrupa Astım Alerji Derneği öksürmenin yalnızlığı diye bir bildiri yayınladı. Çünkü Avrupa ülkelerinde bir lokantada bir örneğin eczanede ilaç alırken ya da herhangi bir toplu taşıma aracında öksüren kişiye öyle bir gözle bakıyorlarmış ki ve düşünüyorlarmış ki ya bu bu kadar da değil yani bu dönem astım, alerji, polenler var etrafta. Adamlar ne yapıyor? İnsanlar durup dururken ya ben Covid değilim falan diye bağıranlar olmaya başlıyor. başlamış. Hapşırdığı için toplu taşımada dayak yiyen var. Sosyal medyada var. Bizde değil mi? Bizim ülkemizde var. Yok, dünyadan da sanırım. Dünyadan evet, yani bu. Ama kampanyanın adı güzel. Öksürmenin yalnızlığı. Öksürenin yalnızlığı veya. Evet. Evet, bitireceğiz herhalde. İki tane de bilimsel yayın. Bir tanesi Japonya'da bulaş yollarının, bulaşma yollarının araştırması. Bulaş deyince de kızıyor bazı arkadaşlarım, dil bilimciler. Onun için bulaşma yollarının araştırılmasını yapmışlar. Clusterlar dediğimiz ve süper yayıcılar dediğimiz bir süreden beri önemli olduğu konusunda çalışmaların yayınlandığı bir araştırma ve bu super spreading'lerin, yayıcıların %41'inde en ufak bir semptom yok. Bu önemli bir bulgu. Yani neden SARS-1'e kıyaslan SARS-2 bu kadar daha kalıcı oldu, SARS-1'deki gibi ortadan kaybolmadı ve neden bu kadar hızlı yayıldı? Bugün 8 milyonu geçti dediniz, evet öyle olgu sayısı. Bunun nedenlerinden bir tanesi de asemptomatik dediğimiz, yani belirtisiz olguların varlığı bir. İkincisi, hastalanan insanlar da hastalık belirtileri ortaya çıkmadan en az 6 gün boyunca, 6 gün öncesinden virüsü yaymaya başlıyorlar. Yani bizim etrafımızda hastalık belirtisi göstermeyen ama hangi aşamada olursa olsun hastalık belirtisi göstermeyen birçok insan virüsün toplum içinde yayılmasının esas kaynağı. Bu çok önemli, bu unutulmamalı. O nedenle bu maske ve sosyal mesafe konusu basit gibi, bıktırıcı gibi görülse de bu önlemlerin alınmasında yarar var diye düşünüyorum. İsterseniz duralım burada. Evet, ben yarın olmayacağım. Size değil, Vietnam'a konuşacağım yarın sabah. Ama işte perşembe sabah görüşürüz. Ben de ufak bir ilavede bulunayım. Evet. Demin Türkiye Bilişim Vakfı'nın da bu küreselleşme ve yerelleşme başlıklı toplantısıyla ilgili bir de Profesör Doktor Ali Alpar da var, bilimsel evet. Bilginin önemi konusunda. Onu eklemeyi de ihmal etmeyeyim dedim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teknik görüşmek üzere. Arkadaşlarımıza da çok teşekkürler. Bu olana sağladılar ve kesinti olmadı. Evet, olmadı. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Can't win. Someone play best. by my history. I couldn't settle for being a statistic. Couldn't survive in this capitalistic government, cause it was meant to hold us back. Using ignorance, drugs, and sneakers act in my community. They killed the unity, but when I charge them, try to claim immunity. Act like America, like a case of heart disease. Panther power is running through my arteries. Try to stop me, oh boy, you'll be clawed to death. Cause I'll be fighting for my freedom with my dying breath. Do you remember? That's what I'm asking you. You think you're living free? Don't make me laugh at you. Open your eyes, realize you've been locked in chains. Said you wasn't civilized and stole your name. Cause some time has passed, seem to all forget. There is no liberty for you and me. We ain't free yet. Phantom power. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Nazo. Evet, şimdi nasıl vaziyetler? Fransa'da sokağa çıkma yasakları da, kısıtlamaları da kaldırıldı galiba büyük ölçüde. Fakat şeyler var. Hem heykellere yönelik gösteriler var, hem de başka türden polis direnişi var. Polis direnişi de var. Sağlık çalışanlarının gösterileri de var. Fransa henüz tam ne yöne gideceği karışık galiba, değil mi? Alo. Ahmet İnsel hattan koptu anladığım kadarıyla. Tam merhaba dedikten sonra hemen. Evet, sizden Fransa'dan bahsediyordunuz. Bu haberlerde evet. De vardı. Macron'un açıklamaları olmuş. Sömürgecilik heykellerinin kaldırılmasına karşı çıktığını söylemiş. Evet, bu konuda rivayet muhtelif tabii. Zaten tarihi müzelerde devam ettirelim diyenler var. Türkiye'de de bu şekilde heykellerle ilgili. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Tekrar merhaba. Kesildi hattımız. Evet, şeyden bahsediyorduk. Fransa'daki hem Macron açıklama yaptı heykellerin kaldırılmasına karşıyım diye, ama çeşitli ayaklanmalar da var. Sağlık çalışanlarının gösterileri bir yandan, bir yandan sağlık da sağlık çalışanlarının yürüyüşü bugün saat 10'da başlayacak. Ve bu tabii çok önceden tasarlanmış bir tarih, bu şey tarihi, yürüyüş tarihi. Esas olarak Sağlık Bakanlığı'nın önünde toplanacaklar bugünden itibaren ve çeşitli kentlerde de ya bölge sağlık müdürlükleri ve belediyelerin önünde toplantıya çağrı yapıyor. Bütün sağlık çalışanları sendikalarının ortak girişimi bu. Bu yürüyüşün şimdi ilk baştaki talebi sağlık sisteminde çalışanların haklarının ve sosyal haklarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi ve sağlık sektöründe uygulanan aşırı piyasacı ve aşırı verimlilik üzerine dayalı politikanın sona erdirilmesi girişimiydi. Tabii şimdi bu koronavirüs salgını sonuna doğru, hatta sonunda Başkan Macron'un girişimiyle bir uzun sendikalar ve sağlık sektörünü temsil eden kuruluşlarla hükümet arasında, Sağlık Bakanlığı temsilcileri arasında uzun bir görüşmeler zinciri başladı ve bunun sonuçları Temmuz'un ilk haftasında açıklanacak. Bugünkü yürüyüş de bu görüşmeler zincirinde sağlık sektöründe çalışanların taleplerini daha güçlü biçimde dile getirmek amacı taşıyor. Sanırım Fransa sağlık çalışanlarının ücretleri Avrupa'da en düşük olan ücretlerden bir tanesi. Onu bilmiyorum. Avrupa'da en düşük derken tabii Avrupa 28 ülkeden bahsedemeyiz herhalde. Bulgaristan ve Romanya'dan daha düşük değildir. Çünkü Romanya ve Bulgaristan'dan Fransa'ya çok aşırı miktarda, maalesef Bulgaristan ve Romanya için söylüyorum, doktor göçü var. Evet. Ama yani İngiltere'den daha mı yüksektir zannetmiyorum. Ama Almanya'dan daha düşük olabilir. İtalya ve İspanya'dan daha düşük müdür? Onu bilmiyorum. Karşılaştırmalı verileri bilmiyorum ama en düşüklerden olduğunu zannetmiyorum doğrusunu söylemek hı-hı. gerekirse. Evet. Bu sağlık çalışanlarının talepleri tabii ki bu koronavirüs sırasında kendilerinin en ön safta yer alan, en fedakarca ve hayatlarını tehlike altına atarak çalışmış olmalarına karşı toplumun bir vefa borcu olarak da artık algılanıyor. Biliyorsunuz Türkiye'de de kısmen yapılmıştı. Bu karantina günleri boyunca akşam saat 8'de Fransa'nın hemen hemen bütün kentlerinde insanlar her gün saat akşam 8'de sokağa çıkarak pencereden, balkonlarından birkaç dakika çalışanlara bu sağlık çalışanlara teşekkür etmek için alkışlamışlardı. Bugün de Türkiye'de de halkı gene saat 8'de pencerelerine, sokağa, balkonlarına çıkarak bu desteklerini tekrar etmeleri talebinde bulunuyor sağlık çalışanları örgütleri. Evet. Peki bu kölecilerin heykellerinin kaldırılması meselesinde Macron'un bir itirazı oldu, ona ne diyorsun? Gene bir kopma oldu galiba bu sırada. Tam bu konuya gelindiğinde bir kopma oldu. Biraz önce bahsettiğimiz konuya gelince ben de şunu söyleyeyim. Mustafa Durmuş'un T24'te ilginç bir karşılaştırmalı analizi oldu. Covid-19 vakaları tekrar artarken ön plana çıkan iki ülkenin deneyiminden, İsveç ve Yeni Zelanda'dan bahsediyordu ve bu Fransa için demin söylenen işte bu neoliberal düzenlemeler dolayısıyla İsveç'te de çok büyük bir kaybe uğrandığını da söylüyor. Yani evet. Evet. Bağlandın mı tekrar? Evet, maalesef bugün bir kısmetsizlik, bir sorun var. Evet, evet. Kesip geliyor. Fransa'daki yürüyüşlerle ilgili esas gerginlik olan yürüyüşler polis şiddeti ve ırkçılığa karşı protesto yürüyüşleri. Özellikle cumartesi günkü yürüyüş Republik Meydanı'nda Paris'te 10 ila 15 bin kişinin toplandığı bir yürüyüş oldu ve valilik yürüyüşün statik olmasını karar verdi. Yani yürüyüş halinde değil, toplantı meydanda toplantı olarak kalmasını karar verdi. Ve yürüyüşün etrafını polisler çevirince tabii ister istemez orada haliyle bir çatışma ve gerginlik oldu. Ama ilginç bir karar. Cumartesi valiliğin bu kararını izleyen saatlerde akşam üzerine doğru Danıştay'ın hükümetin bu olağanüstü sağlık durumu nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklaması veya kısıtlaması kararını iptal eden kararı geldi. Temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu belirterek Danıştay bu kararı verdi. Dolayısıyla ertesi gün pazar günkü yürüyüşler serbest kaldı Paris'te. Bu önümüzdeki günlerde çeşitli kentlerde ve özellikle Paris'in banliyö kentlerinde, çevre kentlerinde bu polisin saldırılarına karşı saldırı değil de polisin ırkçı davranışları ve şiddet kullanımına karşı, bazı polislerin ırkçı davranışları ve şiddet kullanımına karşı gösteriler devam edeceği benziyor. Bu aynı zamanda polislerin de bir karşı gösteriye yapmasına yol açtı. Çünkü İçişleri Bakanı ilk defa sağ kökenli bir hükümet olmamasına rağmen, yani merkez bir hükümette diyelim, ilk defa bir İçişleri Bakanı polise yönelik ciddi eleştiriler dile getirmişti, Castaner. Bu polis örgütlerinde tepkiye yol açtı ve onlar da kelepçeleri yerde bırakarak sırtlarını dönerek, kelepçeleri yerde bırakarak bir protesto gösterisinde bulundular. Polisi yalnız bırakıyorsunuz adı altında. Bütün bunlar Macron'un konuşmasında tabii bir şekilde yansıdı. Hem polis güçlerinin işte bir cumhuriyet polisi oldukları iddiasıyla vurgularken çok çok fazla bu adam Traore 2016'da polisin Traore evet. Adam yani Amerika'daki George Floyd gibi burası içinde 2016'dan beri devam eden bir sembol konumunda. Ölümü biraz daha şüpheli. Polisin müdahalesi var. Şiddet kullanımı var. Fakat kendisi kaçmış. Ölümdeki etmenler biraz daha karışık. George Floyd gibi çok açık bir filme alınmış durum söz konusu değil. Fakat 4 yıldan beri Adam Traore ailesi bir dernek veya girişim kurarak polisin kullandığı özellikle siyahilere, Kuzey Afrika kökenlere suratları veya derilerinin rengi nedeniyle daha aşırı biçimde kullandığı şiddeti protesto eden bir girişimin öncüsü oldular. Fransa'nın da George Floyd'u bir şekilde Adam Traore 4 yıldan beri devam ediyor ve hala bu konuda bir dava açılmış değil, çeşitli soruşturmalar bir ardından devam ediyor. İsterseniz bunların yanında bir geleneksel konularımızdan biri olan bu seçimler ve hükümetlerle ilgili bir evet. habere geçelim. İrlanda'da 4 ay önce seçimler yapılmıştı, hatırlayacaksınız, bahsetmiştik. Bahsetmiştik ve evet. Ve ilk defa bu seçimlerde İrlanda'yı neredeyse bir yüzyıldan beri dönüşümde olarak yöneten iki merkez sağ parti Fianna Fáil ve Fianna Gael'in hükmü, bu tahakkümü veya hegemonyasının kırılması, Sinn Féin birinci parti gelmişti. Yalnız yeteri kadar aday gösteremediği için bütün İrlanda'da 37 milletvekiliyle merkez sağ partilerden biri olan Fianna Fáil'in hemen gerisinde kalmıştı. 38 milletvekili Fianna Fáil sahip olmuştu. 160 parlamentoluk mecliste. Bu Sinn Féin'in bu şekilde gelmesi tabii İrlanda'daki bütün o geleneksel Ali-Veli ilişkisini, iki merkez sağ parti arasındaki dönüşümlü ilişkiyi dağıttı. 4 aydan beri hükümet kurulamamıştı ve bu sefer İki merkez sağ parti ile Yeşiller Partisi anlaşmışlar. Bugün dün parlamentoya koalisyon programını sunacaklardı. Ya da bugün, tam şimdi emin değilim. Anlaşma pazar günü gerçekleşti. Anlaşma pazartesi günü gerçekleşti. Pardon, bugün hükümet anlaşmasını açıklayacaklar. Ve böylece İrlanda'da ilk defa Fianna Fáil ve Fianna Gael dışında bir parti hükümet ortağı olacak. Yeşiller Partisi mecliste 4. grubu oluşturan 12 milletvekiliyle. Fianna Fáil'in 38, Fianna Gael'in 35, Yeşillerin 12 milletvekili var. Sinn Féin'in de 37 milletvekili var. Fakat Sinn Féin'le hiçbir parti koalisyon anlaşmasında görüşmelere başlamak istemediği için Yeşiller merkez sağla koalisyon yapıyorlar. Burada tabii bakacağız. Herkes onu merakla bekliyor. Yeşillerin böyle bir merkez sağla koalisyon yapmasının getireceği çevre iklim politikaları açısından ne değişiklikler olacak diye. Biliyorsunuz Almanya'da Yeşiller bu tür koalisyonları merkez sağ partilerle veya sosyal Hristiyan Demokrat partilerle yerel eyaletlerde yapıyorlar. Bu ilk değil. Avusturya'da da benzer bir girişim söz konusu. Sağ partilerle beraber koalisyonda bulunma. Yeşiller kendilerini... Yeşiller İrlanda'da benzer bir şey yapmamışlar mıydı? 2008'de kemer sıkma politikaları sırasında sanırım Yeşillerin de iktidarda olduğu bir koalisyon vardı İrlanda'da. Hatırlamıyorum onu. Çünkü bir, şeyden İrlanda'dan gelen hatta bir konuşmacı bunu hatırlatıyordu. Yeşiller bir ara çok oy kaybettiğinde İrlanda'da sebebi kemer sıkma politikalarını uygulayan 2008'deki hükümetin ortağıydı ve bunun bedelini ödedi diyorlardı. Şimdi yıllar sonra tekrar yükselişte. Onu hatırlamıyorum. Bak evet haklı olabilirsin. Onu hatırlayamadım şimdi. Aynen, ama bakıyoruz. Ona bakmak lazım. İlk defa bu iki parti dışında partinin iktidara geldi. Acaba dışarıdan mı desteklemişti? Bilmiyorum. Şu anda bir yandan bakıyorum. Ona bulabilirsem bak, söyleyeceğim size. Bunun dışında gelişmeler Libya'da ilginç. Evet, 2007 özür dilerim. 2007-2011'de Junior Partner in Coalition with Fianna Fáil diye geçiyor. Fianna Fáil. Şimdi zaten dönüşümlü başkanlık kullanacak bu yeni hükümetin anlaşmasında, bugün açıklayacakları hükümet anlaşması ve programında. Dönüşümlü ilk başta 18 şu andaki başbakan Leo Varadkar veyahut dönüşümlü başbakanlıkta pardon Fianna Fáil'in başkanı birinci parti olduğu için Michael Martis olacak diye bekleniyor. Evet. Ama dönüşümlü olacak falan. Bakacağız onu daha tam ne şekilde bir dönüşüm olacağını öğrenemedim. Bugün açıklanacak herhalde. Libya'da ilginç, önemli gelişmeler var. Libya'daki gelişmelerde Mareşal Hafter'in artık döneminin kapandığı iddiaları çeşitli çevrelerden dile getirmeye başlandı. Libya'nın, Türkiye'nin Libya özel temsilcisi Emrullah İşler'in artık Tobruk hükümetinin yani ulusal mutabakat hükümeti, evet. Ne karşı olan Arap Ulusal Ordusu tarafının yani Bingazi tarafının temsilcisi olarak Tobruk Meclisi Başkanı sözcüsü olarak seçilen Agila Salih'in getirilmesini önerdiği söyleniyor Türkiye'nin. Yani Hafter'i devreden çıkartın ve bir tarafta Sarraç, bir tarafta Agila Salih olsun önerisinde bulunduğu söyleniyor Emrullah İşler'in. Hafter'le ilgili Mısır'ın desteğinin, Rusya'nın desteğinin zayıfladığını hatta kesildiğini çeşitli çevreler dile getiriyorlar. Ama Hafter'e bir şekilde tarihi veyahut çıkar nedeniyle bağlılığını sürdüren kabileler var. Biliyorsunuz Libya'daki bütün bu koalisyonlar kabile koalisyonları. Dolayısıyla çok fazla ideolojik nedenler aramak pek mümkün değil. İttifaklar hızla, kabile ittifakları hızla değişebiliyor. Evet, ben de bir şeyi ilave edeyim izninle. Viken Çeteryan ayrıntılı bir analiz yazısı yayınladı Agos'un son sayısında 12 Haziran. Evet, tarihinde. Okudum, evet. Libya çölde ölüm dansı diye. Orada da tam senin de dediğin gibi işte Libya'da yaşanan şey diyor, çok ince bir ideolojik söylem katmanının ardında meşru otoritenin bulunmadığı bir kaos ortamında tam olarak tanımlanmamış koalisyonlar arasında değişken ittifaklarla süren bir iktidar mücadelesi diye özetlemiş. Evet. Değişen ittifaklar, kabile ittifaklarının yalnız bir yapısal sürekliliği sağlayan, sürekliliği oluşturan, sorunun sürekliliğini neden olan bir yapısal sorun var. O da Libya'nın batı ve doğu olarak aslında ta Romalılardan beri, Viken Çeteryan da aynı şeyi söylüyor. Romalılardan beri aslında iki bölge olarak var olması. Yani Trabzon arası 1000 kilometre uzunluğunda bir çöl var. Çöl ve ayırıyor, bu, evet. Ve bu iki bölge yıllar, yani asırlardır Osmanlı İmparatorluğu ayrı ve eyaletler bunlar, biliyorsunuz. Ama ondan evvel Roma döneminde bile ayrı eyaletler bunlar ve bu bölge kimliği büyük ölçüde ortaya çıkan çatışmanın derinden besleyen tarihsel, sosyal olgu olarak unutulmamalı. Libya'nın bağımsızlığına kavuştuktan sonraki çok geçtir Libya'nın bağımsızlığa kavuşması. Bağımsızlığa kavuştuktan sonra da en büyük sorunlarından bir tanesi burada bu birliği sağlamak çabası oldu ve Kaddafi döneminde de sonuçta Kaddafi'nin dayandığı bir kabileler konfederasyonu gibi çalışıyordu Libya Cumhuriyeti. Daha sonra İslam Cumhuriyeti falan oldu ama yani baştan bile böyle fiilen böyle çalışıyordu. Libya ile ilgili sorun özellikle Rusya ve Türkiye'nin şimdi hem Avrupa Birliği'nin hem Amerika'nın devre dışı kalması nedeniyle bölgedeki iki hami güç konumuna dönüşmesi ve ilginç bir şekilde hem iki rakip güç hem de iki pazarlık masasının etrafını tutan, pazarlık masasını kuran iki müzakereci güç, kendi aralarında da aynı zamanda görüşen, anlaşan iki müzakereci güç olması, bu devam eden ilginç bir rekabet ve uzlaşma, müzakere işbirliği çatışması manzarası sunuyor Türkiye ile Rusya'nın arasındaki bu ilişki. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede hemen hemen hiç var olmamasının, bu bölgede etkili bir politikasının olmamasının yarattığı boşluğu iki bölgesel güç olma iddiasındaki Rusya ve Türkiye dolduruyorlar. Türkiye'den Libya'ya çok ciddi bir askeri malzeme, lojistik ve insan gücü desteği var. Suriye üzerinden insan gücü desteği var. Evet, buna yani karşılık Çeteryan'ın dediği gibi Bayraktar TB2 tipi çok sayıda insansız hava aracı ama silahlı. Evet. Ayrıca da yaklaşık olarak 11 bin Suriyeli muhalif diye savaşçı diye tabir edilen. Evet, ben onu 7 bin 7 bin 7 bin 500 civarında olduğunu okumuştum bugüne kadar. Çeteryan 11 bin olduğunu söylüyor. Söylüyor, evet, bayağı ciddi bir şey. Bunlar paralı asker biliyorsunuz. Dolayısıyla burada ciddi bir tabii o 11 bin askerin maaşının nasıl karşılandığı da bir başka soru. Buna karşılık Rusya'dan gelen paralı Wagner şirketinin paralı askerlerinin geri çekildiğini ve Rusya'ya dönmeye başladığını da biliyoruz. En azından böyle söyleniyor. Zaten Çeteryan da bu Rus paralı asker, mersenerlerinin, paralı askerlerinin geriye çekilebilmesi için Türkiye'nin bu silahlı insansız hava araçlarının saldırılarını bir müddettir durdurduğunu da söylüyor. İşte bu da zaten biliyorsunuz iki mafya gücü arasında bu tür anlaşmalar sık sık olur aynı zamanda. Tam görüşme yapılacakken vazgeçildi mesela. Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı gelecekti, vazgeçti. Esas o ve bir neden de söylenmedi biliyorsunuz. Yani ertelendi, şu nedenle ertelendi, bildiğim kadarıyla herhangi bir neden söylenmedi. Bu görüşmelerin iptal edilmesiyle ilgili. Evet, Libya'daki çok ilginç bir açıklama var Mevlüt Çavuşoğlu'na, soruyorlar zaten. Sizin sandığınız gibi değil, gayet iyi. Suriye ile İdlib ile hiçbir ilgisi yok. İki defa telefonda görüştük diyor Lavrov'la, Rus mevkidaşıyla. Erteleme kararını da birlikte aldık. Peki niye ertelediğiniz sorusuna da cevap vermemiş. Evet, bunu bilmiyoruz. Şey de cevap vermedi biliyorsunuz. Kremlin sözcüsü de erteleme konusuna cevap vermedi. Bu benim işim değil. Savunma Bakanlığı sözcüsüne bunu sorun dedi. Vallahi ortada bir ihtilaf var ama iki tarafta bu ihtilafın nedenlerini ortaya çıkartıp, ortaya döküp müzakere kapılarını kapamama niyetini taşıyorlar anladığım kadarıyla. Dolayısıyla kapalı kapılar arkasında bir müzakere sürüyor belli ki. Ya bu olayla ilgisi olduğunu düşünmüyor olmakla birlikte Deutsche Welle'de şöyle bir haber vardı. İlginç. NATO'nun Doğu Avrupa planına Türkiye'den blokaj diye. Onu gördüm. Yalnız o yeni değil. Yani Türkiye Doğu Avrupa bu NATO'nun Doğu Avrupa planını bir yıl önce bloke etme girişiminde çünkü bulundu. Tekrar. Evet, sonra buna yeşil ışık yakacağını bildirmişti. Yani Türkiye burada bu sefer Doğu Avrupa planına karşı çıkmasının, yani daha doğrusu şimdilik karşı çıkmasının gereğini Deutsche Welle haberinde Türkiye'nin NATO Türkiye'nin bir talebiyle bağlantılandırıyor. O da NATO üyelerinin YPG'yi terör örgütü olarak tanımaları talebi. Daha önceden başka bir nedenle Türkiye bu NATO Doğu Avrupa planını bloke etmişti ve çeşitli müzakerelerden sonra yeşil ışık yakmıştı. Anladığım kadarıyla Türkiye elindeki müzakere silahı olarak buna stratejik rant kullanımı diyoruz genellikle. Stratejik rant petrolü olmayan fakat işte böyle stratejik konumunu ranta dönüştüren ülkeler var. Stratejik rant kullanımında bu NATO kartını bu şekilde kullanacak. NATO'dan da çok ciddi açık dile getirmiş tepkiler beklememek lazım. Bunlar genellikle kapalı NATO gibi ülkeler kapalı kapılar ardından homurdanırlar. Fakat dışarıya pek ses vermezler, görüntü vermezler. Evet, burada bitirelim isterseniz, süreyi de bitirmek üzereyiz. Evet, Irak'a müdahalede de bombardımanlar devam ediyor 3 bölgeye. Bu daha çok Şengal, Mahmur kampı ve Kandil çevresindeki 4-5 köye yönelik bombardımanlar var. Bombardımanlardaki kayıp sayısını maalesef öğrenemedim. Şu anda kimse vermiyor. Birkaç gün sonra kokusu ortaya çıkar. Yalnız bu harekatın Genelkurmay Başkanlığı veya Hava Kuvvetleri, bir hava harekatı bu çünkü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından değil, doğrudan Milli Savunma Bakanlığı tarafından yönetildiğini açıklandı neredeyse resmi biçimde. Bu da bir ilk. Yani o zaman Milli Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanlığı'nın yerine geçmiş durumda. Bu da Türk devlet yapılanması için de bir yeni durum. İleride Milli Savunma Bakanları sivil olursa aynı şeyi yapacaklar mı? Emin değilim tabii. Evet, ben de. Çok ilginç. Peki, çok teşekkürler. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugün konuğumuz var. Kaliforniya'dan Işıl Arıcan, siz takdimini yapar mısınız lütfen? Tabii, Işıl Arıcan'ı aslında Açık Bilinç dinleyicileri hatırlayacaklar. Geleneksel tıp ve homeopatiden konuştuğumuz uzunca bir seri yapmıştık. Orada iki programda konuğumuz olmuştu. Bugünse konumuz aşılar. Aslında daha önce konuştuğumuz konularla çok bağlantısız da sayılmaz. Işıl, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkürler. Işıl Arıcan'ı tanıtmadan önce aslında nasıl bir seriye başladığımızı söyleyeyim. Üç bölümlük yeni bir seri ve büyük ihtimalle yaz aylarının tamamını kapsayabilir. İlk başta aşıların tarihçesi ve aşı karşıtlığından bahsedeceğiz birinci bölümde. Bu aşı karşıtlığı ilginç bir şekilde komplo teorileriyle falan da bağlanıyor. Buradan ikinci bölüme geçiş yapacağız ve komplo teorilerine inanma yatkınlığının işte psikolojik, sosyolojik, nörobilimsel altyapısına biraz bakmaya çalışacağız. Buradan da üçüncü bölüme geçerek komplo teorilerine inanma yatkınlığıyla eş zamanlı olarak yükseldiğini düşündüğüm sahte haber paradigmasından söz edeceğiz. Sahte haber paradigmasını bu kadar işte rağbette kılan ya da bu kadar yaygınlaşmasını sağlayan şeylerden bir tanesi en azından bu olmadık komplo teorilerine inanma yatkınlığı olsa gerek. Aşı karşıtlığı da bunun örneklerinden bir tanesini teşkil ediyor. Tam salgınla ilgili her kafadan bir sesin çıktığı bir zamanda önemli ve uygun bir konu olabilir diye düşündük. Planımız böyle. Bu program aynı zamanda iki hafta önce Ömer Gökçümen'le yapmış olduğumuz patojenlerle insanların temasının evrimsel tarihçesi konusuna da bağlanıyor. Çünkü sonuçta aşılar insanlığın işte kendisine zarar veren patojenlere karşı geliştirdiği bir savunma yöntemi, bir savunma teknolojisi hatta ve çok uzun süredir kullanılıyor. Artılarıyla eksileriyle bunları tartışacağız. Işıl Arıcan bu konuların uzmanı, hatta bu konularda bir kitap üstüne de çalıştığını biliyorum. Kitabı yayınlandığı zaman ileride buradan yeniden duyururuz. Kaliforniya'dan bağlanıyor Işıl Arıcan, Stanford Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde klinik uygulamalar bilgi işlem direktörü olarak çalışmakta. Kendisi bir hekim, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun, 2008 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. California State Üniversitesi'nde sağlık bilişimi odaklı sağlık yöneticiliğinde yüksek lisansı var. Silikon Vadisi ve San Francisco çevresindeki pek çok sağlık kurumuna sağlık bilişimi, sağlık yönetimi gibi konularda destek veriyor. Aynı zamanda Türkiye'de eleştirel düşünce alışkanlığı ve bilim okuryazarlığını yerleştirmek için de önemli çalışmaları var. yalansavar.org isimli bir sitesi var. Ben bağlantısını Açık Bilinc'in hesabından koydum. Ayrıca Işıl'ın aşılarla ilgili güzel yazılarına da oradan ulaşmanız mümkün. Yine kendi kurduğu Trepanasyon isimli bir blogda da çeşitli makaleleri var. Açık Bilim web sitesinde de yazarlık ve editörlük yapıyor. 50'nin üzerinde TED Talks konuşmasının özellikle sağlık ve sağlık bilişimiyle ilgili olan konularda da gönüllü çevirmenlik yapmış durumda. Bütün bu emeklerin için öncelikle çok teşekkür ederiz Işıl. Ben teşekkür ederim. Keyifle yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince bir şeyler. Peki şimdi bu aşı konusuyla başlayalım ve aslında elde çok materyali olduğu için bunu da iki programa bölelim diye düşündük. Bugün aşıların tarihçesi, ortaya çıkışı, kullanılışı ve aşıların faydalarına baktığımız zaman dönüm noktası olan zamanları inceleyelim. Gelecek haftaki programdaysa aşı karşıtlığı nereden çıktı, nasıl bir hareket, niye bu kadar yaygınlaştı? Bunlara bakarız diye umuyorum. Şimdi ben bir hekim olmayarak ve amatörce bir yaklaşımla okuduğum şeylerden şöyle anlıyorum. Aşı teknolojisi aslında zararlı mikroorganizmaları öldüren ya da onlara karşı enfekte olmuş insanları tedavi eden bir teknoloji değil. Bir şekilde insan bedeninin bağışıklık sistemini uyaran ve önceden harekete geçmesini sağlayan, yani bak böyle tehlikeli bir şey olabiliyor, sen bir alarm durumuna geç diyen, bunu tetikleyen bir teknoloji. Bundan sonrasını insan bağışıklık sistemi aslında kendisi becerebiliyor. Bu zararlı patojenlere karşı bir direnç göstermeyi, onları yenmeyi, işte hasta olmamayı becerebiliyor. Fakat belli zamanlarda uyarılması gerekiyor. Anladığım kadarıyla aşılar hem virüslere karşı hem bakterilere karşı geliştirilebiliyor. İşte bu, yani son zamanlarda COVID salgınına karşı, koronavirüse karşı bir aşı çalışması olduğunu biliyoruz. Ama yalnız virüs değil, işte tetanoz gibi, difteri gibi bakteriyel enfeksiyonlara karşı da aşılar geliştirilmiş durumda. Çocuk felci bu tarihçenin herhalde en önemli noktalarından bir tanesi. Bundan birazdan bahsederiz. Şöyle sorayım, bu aşı denen şeyi ilk insanlık tarihinde kim acaba akıl etmiş, nasıl ortaya çıkmış ve aşıların tarihçesine baktığımızda bu teknolojinin nasıl bir yol izlediğini görüyoruz. Süper. Şimdi önce şeyi söyleyeyim, çok güzel bir giriş yaptınız. Gerçekten de aşılar bağışıklık sistemini olası enfeksiyona karşı hazırlayan elimizdeki en önemli araçlardan bir tanesi. Aşıların en önemli özelliği de bağışıklık sistemini spesifik yanıt verme konusunda hazırlaması. Aşıların tarihçesine girmeden önce sonuçta biz bir enfeksiyon geçirdiğimiz zaman vücudumuzda pek çok değişiklik oluyor. Bunlardan en önemlisi de antikor oluşturma. Yani vücudumuza giren virüs olsun, bakteri olsun, herhangi bir dış etmene karşı vücudumuz hem beyaz kan hücreleriyle onlara saldırarak onları yok etmeye çalışıyor, hem de onlarla mücadele edecek kanda mevcut sıvılar olan antikorları oluşturuyor. Her enfeksiyonda ortaya çıkan birkaç farklı antikor var. Bir tanesi aktif dönemde ortaya çıkan antikorlar. Bu enfeksiyon sürerken bir yandan da vücudumuz uzun dönemde hafıza antikoru olacak antikorlar üretiyor. Ve bir enfeksiyonu geçirdikten sonra o enfeksiyona karşı bağışıklık sağlamak bu hafıza antikorlarının oluşmasıyla mümkün. Aşılarla biz bu hafıza antikorlarını enfekte olmadan, hastalanmadan oluşturmaya çalışıyoruz. Yani aşının en önemli etkisi ve çalışma mekanizması bu. Şimdi hafıza şeyi derken, yani bir sonraki durumda hatırlamasını mı sağlayacak bedenin, vücudun? Evet. Aynen öyle. Çünkü ilk başta bir enfeksiyon vücudumuza girdiği zaman vücudumuzun o enfeksiyonu tanıma ve onu yok edecek çeşitli maddeler salgılaması için bir süre geçmesi gerekiyor. İşte o sürede de genelde hastalanıyoruz. Ancak aşı olduğumuz zaman o maddeyi, o etkeni çok hızlı tanıyabilecek hafıza antikorları vücudumuzda bulunuyor ve bir an önce vücudumuza giren virüsleri daha hastalık oluşturmadan ortadan kaldırmayı başarıyoruz. Yani çok basit anlatmak gerekirse aşının etkisi bu. Onun için tabii ki hastalık geçirerek bağışıklık kazanmayı değil, aşı olarak bağışıklık kazanmayı tercih ediyoruz. Özellikle de aşı olduğumuz hastalık ölüm riski olan hastalıklardan biri ise. Tabii bu hafıza, pardon ben de arada bir soru sorayım. Bu hafıza ama her zaman sonsuza kadar sürmeyebiliyor. Bağışıklık sisteminin zaman zaman yeniden hatırlatılması, bağışıklık sistemine yeniden bu hatırlatmayı yapmak gerekiyor. O yüzden bazı aşıları belli aralıklarla yeniden oluyoruz, değil mi? Bu enfeksiyondan enfeksiyona ve hatta kişinin bünyesine göre değişebilir. Bazı hastalıklar bir kere geçirdikten sonra ömür boyu bağışıklık sağlarlar ya da bazı aşılar tek bir dozla ömür boyu bağışıklık sağlayabiliyorlar. Ancak işte enfeksiyonun niteliğine göre ortaya çıkan bu uzun dönemli antikorlar bazı hastalıklarda belli bir zaman sonra kanda seviyeleri düşmeye başlıyor. O zaman bu antikoru tekrar vücuda tanıtmak ve tekrar aynı bağışıklık seviyesine ulaşmak gerekiyor. İşte duymuşsunuzdur, bazı kişiler mesela hepatit aşısı olduğunuzda işte 3 doz arka arka yapılması gerekir yeterli bağışıklığa ulaşılması için. Ama bazı kişilerde 3 doz yetmez. Bazen doktorlar antikor seviyesine bakarlar, o kişilere 4. dozu da önerirler. Ya da bazı aşılar işte 5 yılda bir yapılır, bazısı da bir kere geçirir. Yani bir kere yapıldıktan sonra ömür boyu korur. Yani bu enfeksiyondan enfeksiyona, birazcık da kişiden kişiye değişen bir durum. Grip aşısında durum biraz daha farklı. Gripte virüsün kendisi de değiştiği için aşıyı her sene birazcık yenilememiz gerekiyor. Şimdi ilk soruya dönersek, döneyim mi? Tabii lütfen. Aşıların tarihi dediğimiz zaman aslında aşıların tarihi enfeksiyon hastalıklarının tarihi kadar neredeyse geriye gidiyor. Tabii enfeksiyon hastalıkları insanlık tarihiyle birlikte süre gelen bir şey. Kayıt, yani yazılı tarihe geçtiğimiz zaman belli enfeksiyon hastalıkları ya da belli salgınların kaydedildiğini görüyoruz. İşte mesela milattan önce 430'da Atina'da bir çiçek salgını olmuş. Bunu muhtelif yazılı kaynaklardan biliyoruz. Milattan sonra 300'de Çin'de çok büyük bir çiçek hastalığı salgını olmuş. Ve aslında aşının bildiğimiz en eski hali inokülasyon dediğimiz bir yöntem. Bu da yaklaşık milattan sonra 1000 yıllarında ilk defa Çin'de uygulandığına ilişkin kayıtlar var elimizde. Ama tabii dünyanın başka yerlerinde de uygulanmış olabilir. Hani kayda geçmemiş olabilir. Onun için o şekilde bir şey vereyim. Bu yapılan şey o dönem hastalanan kişilerden. Çiçek hastalığı tabii çok öldürücü bir hastalık. O dönemde de çok büyük salgınlar oluşuyor işte Çin'de veya dünyanın başka yerlerinde. Hastalanan kişilerin çiçek hastalığı nedeniyle oluşan döküntü, işte iltihaplı ciltlerindeki döküntülerin üstündeki kabukları alıp kurutup bunları havanda dövüp toz haline gelip daha sonra kişilerin kol veya bacaklarına yapılan çiziklerle bu tozu bu çiziklere yediriyorlar ve inokülasyon olan kişinin bu aldığı bağışıklık sistemiyle aktif olarak savaşırken işte daha zayıflamış olan yara kabuğundan geçen çiçek mikroplarıyla bir şekilde bağışıklanmasını sağlıyorlar. Yani bunu yaptıklarında bunun yapıldığı kişilerin daha az çiçek hastalığı geçirdiği veya geçirse bile daha hafif geçirdiğini görüyorlar. Ve bu şekilde antik çağda ilk aşı dediğimiz inokülasyon diyebileceğimiz aşıya en benzer uygulama bu şekilde gelişiyor. Tarihe geçen ilk uygulama bu. Daha sonra... Şimdi, pardon, devam et. Yok yok, buyurun. Peki ben de şunu soracaktım. Yani yine bu Ömer Gökçümen'le yaptığımız programda şunu konuşmuştuk. İnsanlık yerleşik düzene geçtikten sonra, bir arada yaşamaya başladıktan sonra işte mesela virüslerin yaygınlaşması ve salgınlar da daha kolaylaşıyor ve hatta bir noktada Ömer Gökçümen dedi ki insan türü yaklaşık 10 bin kadar üyeye 10 bin insana kadar düşmüştü. Bu çok tehlikeli bir rakam, yani bütün tür aslında ortadan yok olabilirmiş. Patojenlerle mücadele halinde insanlık kendi tarihi boyunca. Ve bu mücadelede aşı teknolojisi çok önemli bir teknoloji ve kadim bir bilgiye dayanıyor. Yani işte geleneksel Çin tıbbından beri geliştirilmekte olan bir bilgiye dayanıyor diye düşünüyorum. Böyle baktığımız zaman bu teknolojiyi tümden reddetmek, yani aşı karşıtı olmak bana bir tür çılgınlık gibi geliyor gerçekten. Fakat bu konuyu gelecek programda niye böyle oluyor diye konuşacağız ama aşıların her türlü tıbbi prosedürde ve ilaçta olduğu gibi bir takım riskleri olmasına dayanıyor aşı karşıtlığı diye anlıyorum. Burada da belki senin Açık Bilim yazında da değindiğin gibi aşıların farklarına bakmak lazım. Yani zayıflatılmış bir virüs mesela bağışıklık sistemini uyarmak için kullanılabilir ya da bir şekilde ölü olan, yani etkili olmayan ama yine de bağışıklık sistemini harekete geçirecek bir virüs kullanılabilir. Bu da aslında bana önemli bir konu gibi geliyor. Çünkü yani bu işlerle hiç ilgilenmediğim çok daha eski zamanlarda ben de işte yarım yamalak kendi aklımda kalmış bir şeyler bazında. Ya şimdi grip aşısı ben olmayayım çünkü zaten grip olmuyorum. Olsam da bir şey olmaz, soğuk algınlığı gibi bir şey. Zaten bir de grip aşısı olayım derken belki grip olurum çünkü işte virüsü vücuduma enjekte edecekler falan. En iyisi olmayayım gibi bir düşünce içindeydim. Bu tür düşünce içinde olan çok insan olduğunu tahmin ediyorum. Yani aşı karşıtı olduklarından değil ama böyle kulaktan duyma bir bilgi bazında. Ben sonra bir sefer grip oldum ve ne kadar hızla bir yabancı organizmanın insanın bedenini ele geçirdiğini ve nasıl zor bir hale soktuğunu gördükten sonra aşı konusunda da yani bir musibet bin nasihatten daha etkili oldu. Düşüncelerim değişti. Bu konuyu okumaya başladım falan. Değil mi? Yani mesela bu çocuk felci aşısında da önemli dönüm noktalarından bir tanesi zayıflatılmış virüslerle ölü virüslerin ayrı ayrı kullanılma yöntemlerinin benimsenmesi diye anlıyorum. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii yani şimdi aşı teknolojisi dediğimiz zaman çok karmaşık bir teknolojiden bahsediyoruz artık. Ve tarihe baktığımız zaman yani aşı teknolojisi de sürekli gelişmiş. İşte ilk başlarda yapılan aşılar zaten ya hasta insanlardan alınan, bu ta Çin'e kadar gidecek olursak, hasta insanlardan alınan işte tozlarla vesaire başlayan bir teknolojiden, işte hasta hayvanlardan alınan serum kullanılarak yapılan teknolojiye, daha sonra işte zayıflatılmış virüsler kullanılarak yapılan teknolojiden ölü virüsler kullanılarak yapılan teknolojiye doğru ilerliyor ve aslında artık bildiğimiz artan biyoloji bilgimiz, artan moleküler biyoloji bilgimiz ve gelişen teknolojiyle aslında her geçen yıl çok daha güvenli, çok daha yan etkileri az aşılar yapmayı başarıyoruz. Yani mesela bugün artık aşıların çoğunda virüsün tamamen kendisi bile değil, virüsün antikor yanıtını en iyi vereceğini düşündüğümüz molekülü alınıp yapılıyor ki aşı olan kişi de herhangi bir şekilde enfeksiyon riski olmasın. Ama tabii virüsler çok çeşitli, çok farklı aileden virüsler var. O nedenle aşıların belli hastalıklar için kullanılan aşı teknolojileri de birbirinden farklı. Onun için her virüse uygulanan yöntem başka virüse uymuyor. İşte onun için de günümüzde koronavirüs için pek çok farklı teknolojiyi kullanarak aşı geliştirmeye çalışan, bildiğim kadarıyla şu an umut vadeden 10 kadar çalışma ve aslında çok daha fazla daha erken seviyelerde olan çalışma var. Onun için virüsün niteliğine de birazcık bağlı nasıl bir aşı yaratacağımız. Bahsettiğiniz gibi çocuk virüsü konusunda işte ilk iki tane çok bilinen çocuk virüsü aşısı var. İşte bir tanesi salk aşısı dediğimiz ağızdan verilen aşı. Polio. Pardon, Sabin aşısı dediğimiz ağızdan verilen aşı. Diğeri de salkın yaptığı enjeksiyon şeklinde olan aşı. Ağızdan verilen aşı zayıflatılmış virüs aşısı. Diğeri ölü virüs aşısı. Ama ağızdan verilen aşı sayesinde bütün dünyaya aşılamamız mümkün oldu. Çünkü özellikle uzak işte Afrika gibi, işte Uzak Doğu'nun küçük köyleri gibi yerlere soğuk zincirle enjeksiyon aşıları ulaştırmak çok zor, ama ağızdan şekere damlatılarak verilen aşılar gönderdiğiniz zaman çok daha fazla kişinin aşılanması mümkün. İşte bu tip şeyler birazcık da risk fayda analizleri yapılarak yapılıyor. Ama dediğim gibi aşı teknolojisi oldukça karmaşık bir teknoloji zaten ve her sene de gelişen bir teknoloji. Ben ilkokuldayken, şimdi hala da öyle mi bilmiyorum ama belli aralıklarda sağlık personelleri gelirdi ve aşı günleri olurdu. İşte yani bizim iyi haber olarak karşılamadığımız bir şeydi. Çünkü iğneler çıkar, işte canınız acıyacak falan. Fakat tabii çocuk felci aşısı da aslında tadı çok da fena olmayan, şeker üstüne damlatılmış bir maddeyi alıyorsunuz ve o büyük bir ferahlık yaratan bir aşıydı. Yani sağlık personeli geldi ama işte enjeksiyon söz konusu değil, herkese birer şeker verecekler bilgisine sahip olmak. Şimdi şeyi de aslında bir sorayım burada parantez içinde. Türkiye'de şu anda hangi hastalıklar aşıyla tamamen önlenir vaziyette? Çünkü ben ilkokuldayken örneğin su çiçeği de oldum, kızamık da oldum, kaba kulak da oldum. Bugünün çocukları tahmin ederim bu hastalıkların hiçbirini belki geçirmemeyi beceriyorlar. Nedir durum? Yani şimdi şu an bugün itibariyle olan aşı takvimi, yani Sağlık Bakanlığı, şöyle diyeyim. Bir Sağlık Bakanlıklarının aşı takvimleri var. Bir de Sağlık Bakanlığı'nın daha aşı takvimine girmemiş, göreceli olarak birazcık daha yeni olan aşılar var. Ama bunları gidip doktorlarda olmak mümkün. Ama bahsettiğiniz gibi bizim çocukluğumuzda olduğumuz işte kızamık, kaba kulak, yani ben kızamık oldum, evet, kaba kulak oldum, su çiçeği oldum. Bunların hepsinin şu anda aşıları var. Ve yani İşin ilginç tarafı, özellikle aşı karşıtlarıyla falan konuşurken çoğu insan, işte ben çocukken kızamık oldum, kaba kulak oldum, hiçbir şey olmadı, benim çocuğum da olabilir gibi düşünüyor. Ama tabii burada benim İngilizce'de survivorship bias denen, benim Türkçe'ye ölene sorulmadı safsatası diye çevirdiğim bir safsata var burada. Biz şanslı olan insanlarız. Yani biz jenerasyon geriye gittiğimiz zaman, anneannelerimizle konuştuğumuz zaman hemen hemen her ailenin en az bir çocuğunu bazen bugün tamamen aşıyla önlenebilir bulaşıcı hastalıklara kurban verdiğini biliyoruz. Yani benim kendi en büyük teyzem böyle bir hastalık nedeniyle vefat etmiş. Yani aşılar aslında bu hastalıkları toplumdaki görülme sıklığını oldukça azaltan ve milyonlarca yaşamı kurtaran girişimler. Bizim geçmişte bu hastalığı geçirip herhangi bir sekel kalmadan iyileşmiş olmamız, bu hastalığı geçirip ölen ya da işte çeşitli nörolojik sekeller kalan pek çok çocuk olmadığı anlamına gelmiyor. Evet, hatta herhalde dünya çapında bakacak olursak insanlık tarihi boyunca aşı teknolojisi hiç geliştirilmemiş olsa yüz binlerce insan belki ölmüş ya da sakat kalmış olacaktı. Bunun da hiçbir zaman herhalde unutmamamız lazım, aşıların ne kadar önemli ve faydalı olduğunu hatırlamak açısından. Tabii, yani birkaç örnek vereyim mesela. Çocuk felcinde çocuk felci aşısı olmadan önce yaklaşık yılda 350 bin çocuk felci hastalığına yakalanıyormuş. Ve çocuk felci hemen hemen yakalanan her kişide öyle ya da böyle sekel bırakan ya da öldüren bir hastalık. İşte eğer internete bakarsanız 1950'lerde çocuk felci salgınlarının olduğu zamanlarda böyle stadyumlarda çelik ciğerlere takılmış. Çünkü çocuk felci olduğunda kas felci yarattığı için bazı çocuklar nefes alamıyorlar. Çelik ciğerlere takılmış böyle yüzlerce çocuğun işte spor stadyumlarında yattığı fotoğraflar var Amerika tarihinden. Ve yani yılda 350 bin vaka varken çocuk felci aşılama programından sonra bu yaklaşık 1600 vakaya gerilemiş durumda idi. Bundan işte 5-6 sene öncesine kadar. Şu anda bu rakam çok daha düşük. Mesela kızamık hepimizin çok basit bulduğu ne olacak ya hepimiz geçirdik dediğimiz bir şey. Ama kızamığın zatüre, körlük veya subakut sklerozan panansefalit denen beyin iltihabına bağlı kalıcı zeka geriliği sekelleri var. Ve hatta bunun dernekleri var Türkiye'de. SSPE derneği diye ararsanız bulabilirsiniz. Son yıllarda karma aşı sayesinde kızamık sıklığında %78 oranında azalma görüyoruz. Yani 2000'lerde yaklaşık dünya çapında yılda 800 bin çocuk ölürken 2008 yılında bu rakamı 164 bine geriletmiş durumdayız ki bu ölüm sayılarının çok büyük bir kısmı da rutin aşılama olmayan ülkelerdeki çocuklardan. Evet. Peki şimdi bu programın sonlarına geliyoruz. Bu aşı karşıtlığı nedeniyle aslında bazı hastalıklarda yeniden bir yükselme olduğu filan da yazılıyor. Bunları herhalde gelecek hafta konuşuruz. Aşıların tarihçesi ve faydası ve işlevi konusunda program biterken toparlamak babından Işıl, yine sözü sana bırakalım. Tamam. Şimdi aşıların tarihçesini konuşacağız demiştik. Onun için Edward Jenner'dan bahsetmezsek olmaz. Bu bahsetmiştim Çin'de ilk yapılan aşılardan sonra. Hatta burada Türkiye ile ilgili de çok güzel bir anekdot var. Türkiye Çin'den sonra bu tip çiçek aşısının uygulandığı, işte yara tozu ile uygulanan aşıların uygulandığı en önemli yerlerden bir tanesi. Özellikle hareme gidecek işte Çerkez kızları önceden aşılatıyorlar ki sonradan çiçek olup yüzünde lekeler kalmasın diye. Ve o dönem İngiltere'nin büyükelçisi olarak burada bulunan Lord Montagu'nun eşi Lady Mary Montagu bu uygulamayı görünce kendi kızını aşılatıyor bu şekilde. Neyse, zamanı ileri alalım. Daha sonraki yıllarda 1796'da Edward Jenner ilk defa gerçek bildiğimiz anlamda aşılamayı yapan kişi özellikle sütçü kızların çiçek hastalığına yakalanmadığını fark ediyor ve birazcık irdeleyince aslında çoğu kızın ellerinde çiçek benzeri döküntü olduğunu ve ineklerin geçirdiği çiçek benzeri bir hastalığa erken maruz kaldıkları için bunun normal çiçek hastalığına karşı kişileri koruduğunu buluyor ve 8 yaşındaki bir çocuğa inekten aldığı çiçek hastalığı irini tozunu uygulayarak ilk aşılamayı yapıyor. Ve zaten vaccination dediğimiz İngilizce'deki aşılamanın kelime kökeninin anlamı da buradan geliyor. Vacca Latince inek demek. Bu çok önemli bir gelişme. İlk defa yan etkisi ve riski az ve etkinliği yüksek bir bağışıklama sağlıyor Edward Jenner. Ve o kadar başarılı oluyor ki kendisi öldüğünde bu çiçek hastalığı için aşıladığı çocuk cenazesine gidiyor. 65 yaşında Phillips ölüyor, aşılanan çocuk. Şimdi Edward Jenner bunu yaptığında bile dünyada aşı karşıtlığı var. O dönemde yapılan karikatürler var. İşte Edward Jenner'ın aşıları bu inekten aldığı irinle yaptığı için insanların inekleşeceğini, işte insanların kafalarının inek kafasına dönüşeceğini filan bile inanan karikatürler var. Yani aslında biz aşı karşıtlığını ta 1700'lerden beri görüyoruz. İnsanlar vücutlarına kendilerine ait olmayan bir şeyin sokulmasından kaynaklanan bir huzursuzlukla bunun kötü olduğu, bunun kendilerini değiştireceği, bunun işte onları hayvanlaştıracağı gibi şeylerde bulunmuşlar o zaman. Ve o dönemden beri çok şey var. Konuşacağız herhalde zaten. Evet. Evet, süreyi de bitirdik herhalde. Size çok çok teşekkür ederim. Sabah bir köründe de kaldırmış olduk. Çok teşekkür ederiz valla zahmetiniz için. Ben de bu teşekkürleri... Evet, katılayım. Bugünün tarihçesinden bahsettik. Gelecek haftada aşı karşıtlığının tarihçesinden ve nedenlerinden bahsedeceğiz. Konuğumuz Kaliforniya'dan programa katılan Dr. Işıl Arıcan'dı. Yeniden çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de bir Açık Gazete programını daha bitirmiş oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritbu da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.